Now it's my time to play. Got no love for the blues. Understand what I'm saying, or you better get back. Got no time to waste, cause I'm one hit cat. And when I start a working, I cruise like down a flow. And when I'm in the mood, I spread it all around. I might be the man, one hit party on the run. And when you see me coming, just call me Big King Fun. When the party's over, I just know where to go. Where the after hours people's boogie, you know. I wanna hang a while where the lights are real low. I wish my people, baby, and be taking it slow. Baby, if you're ready, then I'm ready to blow. Oh! Yeah! A Rádió Café 98.6-on. Órákon belül kitörhet a háború. Elrabolták az Al-Qaida egyik feltételezett tagját. Budapesten még mindig igazán jó az idő, 10 fokot mérnek. Pontosan 20 óra van, sziasztok, az esti hír összefoglalót Zsiga Beától halljátok. 20 ezer amerikai katona és 10 ezer jármű vonult fel a kuvaiti határnál. A CNN értesülései szerint a csapatok órákon belül parancsot kapnak a támadásra. A látótávolságot homokviharok korlátozzák, s már csak ezek csendesedésére vár a hadvezetés. Az amerikai haderő szóvivője cáfolta azt a hírt, miszerint amerikai csapatok behatoltak a kuvaiti-iraki határ demilitarizált övezetébe. Közben a Pentagon egyik vezető hivatalnoka közölte George Bush-sal, hogy az amerikai csapatok készen állnak az Irak elleni támadásra, és csak az elnök parancsára várnak. Tariq Aziz életben van, az iraki miniszterelnök helyettes néhány perce interjút adott az Irakban tartózkodó újságíróknak. Korábban a hírügynökségek azt közölték, hogy Aziz elszökött Bagdadból, hogy együttműködjön az amerikai hadsereggel. Más források a napokban arról számoltak be, hogy a politikust agyonlőtték. Amerikai fegyveresek elrabolták az Al-Qaida egyik feltételezett tagját. A Reuters információi szerint a jemeni származású férfit egy szomáliai kórházból vitték külföldre. A hat amerikai a helyszínen azonosította a feltételezett terroristát, majd elhurcolták az ország egyik repülőterére. Azt azonban nem tudni, hogy hová szállították. A német és a francia külügyminiszter a biztonsági tanács mai ülésén megerősítette, kormányuk továbbra sem támogatja az Irak elleni háborút, mert még mindig van esély Irak békés lefegyverzésére. Hans Blix, az iraki fegyverzetellenőrök vezetője, csalódottságának adott hangot, amiért nem kaptak több időt munkájuk elvégzésére. Magyarország nem lesz hadviselő fél a háborúban. Medgyessy Péter szerint az országot nem fenyegeti közvetlen veszély az iraki válság miatt, mivel hazánk nem része a konfliktusnak. A kormányfő kijelentette, Magyarország a korábbi döntésének megfelelően egyetlen katonát sem küld a térségbe. Péntektől csökkenti az üzemanyagok árát a MOL. A benzin 6, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb. Az olajtársaság szerint az árcsökkenést a nemzetközi kőolajok árak visszaesése teszi lehetővé. A MOL ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy rendkívül bizonytalan a piaci helyzet, így az árcsökkenés után hirtelen áremelkedésre is esély van. Időjárás. Először a Közel-Kelet főbb nagyvárosainak és idegenforgalmi központjainak időjárásáról. Kuvaitban borult az ég 22 fokban, Bagdadban süt a nap, 26 fokot mérnek. Eljárban szintén süt a nap, 21 fokot mutatnak a hőmérők, Tel Avivban kissé felhős az ég, 16 fokot mérnek. A környező országok fővárosaiban hasonló a helyzet, mint nálunk. Bécsben és Prágában igazán jó az idő, 10 fok körüli a hőmérséklet. Holnap a fővárosban változóan felhős lesz az ég, helyenként zápor is előfordulhat. Többfelé megélénkül az északkeleti szél. Kora reggel -1, +4, napközben +12 fok várható. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. Várható forgalomkorlátozások a holnapi napra. Útburkolatjavítás miatt helyenként sávlezárást kell kikerülni a Mária Remetei úton, a Szentendrei úton, a Petőfi hídon, a Szlovák úton, valamint a Kossuth Lajos utcában és a Rózsa utcában. A Balcsi Zsilinszky utat a Báthori utcánál keresztben felbontják, mert kábelt fektetnek, de irányonként két sávot mindig biztosítanak a forgalom számára. A 6. kerületben a Benczúr utcában reggel 8 és délután 4 óráig gallyazzák a fákat, ezért helyenként sávlezárást kell kikerülni. Ezek voltak a hírek, én mára búcsúzom, holnap reggel 6 órától Sós Anikó vár benneteket, sziasztok! És most 4 másodperc tiszta zenei áhang következik a zenészeknek a Rádió Café 98.6 jó voltából. Na, így jó. Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

Hölgyeim és uraim, bármennyi probléma, bármennyi gond, vihar, bármennyi dolog ostorozza itt a kicsi kis Rádió Café 98.6 testét, az adás azért valamikor mégiscsak elindult. 20 óra 26 perc van! Kis gerincünket kiegyenesítjük, a stúdióban Laci, Tomi, Jobbágy Robert, Jackman. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet. Igen. A Radio Café 98.6. Na végre most jó, most érzem most magam. Most minden jó, nem? Pörög a diszkógőm, egyre tompább, biztos azért, mert van ez a tavaszi fáradtságban. Vagy volt ez a film, amikor elhalványul az ember. Tudod, nem. Ghost? Nem. Amikor az élessége megváltozik az embernek. Robbie Williams. Robbie Williams film. Robin Williams film. Igen, és egyre ez életlenebb. Dehogy is. Egyre életlenebb benne a fiú. És úgy van, hogy ő életlen. De mi a képen, hát, hogy elmegy az élessége a csávónak. De mi Woody Allen film volt. Ez egy Woody Allen film volt, nem tudom a címét. Láttam. Én sem tudom a címét, az a lényeg, kevésbé bunkó, 0639-986-986 SMS-re. Vagy 243385. Lehet nyerni egy éves Rádió Café 986 előfizetést. Robinak Robi is tetszik. Robi, végre csak hogy megjött a hangod. Édes kicsi szívem, Robikám. Szóval az a lényeg, hogy föl kell egyik reggel a Pali, akit a Robin Williams játszik, és életlen. Aki nem azonos Silent Bobbal életlen? Életlen. De véletlen. Többet a zene után. Ajajajajaj. Bocsánat, azt hiszem, ma rám kell ereszteni valamit. Micsoda, Jamiroquai with Anastasia? Élőben. Ez az a hölgy, akinek volt most ez a műtétje? Igen, és úgy néz ezután ki. Ezúton kívánok jobbulást. Igen, gyógyulj meg. És tombol a publikum. Ez itt a kafé. Ez beszéljük meg. Beszéljük meg. Beszéljük meg. Gyere. I'm gonna need you. Now I'm set to go. Gratulálunk, gratulálunk! Tombol a kettes stúdió, eszméletlen. Legyen és uraim, itt a Disco crossoverének egy újabb ékes példája, világszenzáció. Rádiókafé 98.6-on, a Hitremény Zsülölet 2-ben. HRG 2. Bizony, bizony. Kivel mással, csak ezt mostanában így mindig az új SMS alapján el kell ismételnünk itt a kafén, hogy Tomival, Lacival, Silent Wobbal, köszönjük szépen, és Chatmannel, Bobby. Gyilkosok! Köszönj, légy szíves. Semmi közünk hozzá. Köszönj, légy szíves. Gyerekek, bármennyire is furcsán hangzik, de egy háború előestéjén vagyunk egyébként. Ezt felfogtátok már, ugye, ahogy szokkal? Minden igaz. Hogy holnap hajnalban állítod hát, meg indulatán. Nekem majd ügyvédi... Bobby, ugye nem szeretette se a háborút. Nem. Nem. Szeretett. Nyafi leszel tőle, nem Bobby? Vagy agresszív, vagy milyen? Hát, Nyafi szerintem az most a Bobby. Bobby nagyon nem szereti a háborút, az igazság. Bobby, na nézd meg, veszünk neked egy kis tankocskát. Na? Nem szeretem. Hát, szóval szerintem azért a ügyvédi irodában egy lány azt mondta ma nekem, hogy... A gázolás miatt? Hát abban voltam a biciklizsán. Igen. Mindegy, igen. Szóval lényeg, hogy tapadjon a bélyeg azt, hogy holnap hajnalban, hadban állunk. Úgy mondtam, mint egy orákulum, hogy lehet, hogy ez ilyen világtörténeti forduló. Miért ezzel nem szabad röhögni? Tehát azért... Nem, az orákulumon röhögtem. Hát miért szerintem? Sejtem, hogy ki volt az. Ki? Ne, ügyvédi irodában volt. Azt mondom. Tudod, hogy az ügyvédi irodánkban... Sejtem, hogy ki mondta ezt. Mi, neked ott volt valami is? Volt nekem egy, hát egy, volt egy ilyen, na mindegy, volt egy ügyem. Na igen. Ez itt a Rádió Café 98, ahol mindenki vezethet műsort, vagy lehet hallgató, akinek volt egy ügye. Ugye? Már pedig nekünk volt, de semmi közünk Párizs és Pávó halálához. De hogyha el akarod mesélni az ügyedet, akkor telefonálja. 240-3385. Telefonszámra! Valóságvonal, vagy a 0639-986-986-os Real Chat SMS-re. Gyerekek, és akkor még fejezzük be azzal, hogy nem múlik el a mai nap sem Talmi Superstar nélkül, hiszen a stúdiónkba galapozik, azt hiszem Géza, akit a BB2-ből nem kiszavaztak, de bővebben megismerjük. Majd ő elmondja. És egy tisztességes emberi mélyriportot készítünk vele. Nagyon úgy néz ki. Körülbelül 10 és 11 óra között, ez itt a Hitremény Zsülölet. Lacival, Tomival, Jobbágy, Wobert, azaz Silent Wobbal, aki egy kicsit agresszív ma, valamint Chatmannel. Gyilkosok! Ez pedig egy új kedvenc itt a kafén, Louis Austin és a One Night in Rio. Hallgassuk meg az első percétől az utolsóig, javaslom. One night in Rio. In Rio. Two. Today's in L.A. In L.A. We had a short. A short stop in Moscow, but there was no time to stay. We'll have to meet this promoter in New York, so we met at the Hilton Hotel at the lobby. We said we have to leave immediately to Germany, so we hired a cab. When I saw the cab, I thought I'd faint because this little cab was just a Mitsubishi. A shifted car. I'm used to ride limousines, luxury cars with all my stuff. I've been on one suitcase, two pairs of shoes, and three backup singers. I'm used to this. I need this. Anyway, this driver had no idea how to get to the airport. Because on the 14th Street, he took a left turn instead of a right turn. And I was really mad at him because, hey man, we have to be at the airport in a few moments. So how the hell can you do that? Because the flight leaves to Berlin. One fancy cocktail in the sky. Two pieces of lemon. Three crying babies next to me. And after four drinks, it wouldn't serve me no more. Well, after flying for 7 hours in the comedy class, I was really mad. Three crying babies, and no more liquor, and no sleep. So finally, we arrived in Berlin. It was raining, of course. So nobody's picking us up. So where the hell are these guys? Anyway, so let's go for the luggage. So we went down, and there was no luggage. So where's my luggage? So I'm waiting half an hour for my luggage.